Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 17 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. O przeglądzie dotychczasowych rządów Prawa i Sprawiedliwości mówi w Polskim Radiu szef kancelarii premiera. Trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy i wyłudzenie VAT zatrzymali policjanci z CBŚP. Polak zdobywcą muzycznego Oscara. Młody artysta roku, Jakub Józef Orliński, kontratenor. Należy dokonać przeglądu dotychczasowych rządów Prawa i Sprawiedliwości, uważa szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk gratuluje także koalicyjnym partnerom PiS-u, Porozumieniu i Solidarnej Polsce dobrego wyniku. Oba ugrupowania wprowadzą do Sejmu 35 posłów. Minister Dworczyk zastrzegł jednak, że decyzje o składzie rządu pozostają do omówienia. Te sprawy dotyczące tego, jak będzie wyglądał nowy rząd, powinny zostać omówione przez naszych liderów, przez kierownictwo i tu będą zapadać decyzje w ramach kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja mogę powiedzieć tak, zgadzam się z taką tezą, że trzeba dokonać przeglądu tego, co było. Też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, dlaczego, czy można było uzyskać jeszcze większe poparcie w tych wyborach. Oto czy w związku z dobrym wynikiem Solidarnej Polski obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien dostać tekę wicepremiera, był pytany w salonie politycznym Trójki marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podczas spotkań, w których będę brał udział, będę wyrażał również i swoją opinię. A pana opinia jest taka, że Zbigniew Ziobro powinien być wicepremierem? No tak mówiłem, że nie wykluczałbym tego. Temat Zbigniewa Ziobry jako wicepremiera skomentował także członek Solidarnej Polski Patryk Jaki. Napisał w mediach społecznościowych, że pojawiają się nieprawdziwe informacje o tym, że jego środowisko chce dodatkowych stanowisk czy rozbijać Zjednoczoną Prawicę. To nieprawda. Zjednoczona Prawica jest wielką wartością, a Zbigniew Ziobro nie chce taki wicepremiera, podkreślił Patryk Jaki. Policjanci CBŚP przy współpracy służb celno-skarbowych zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia VAT-u. W ręce policji wpadł Jacek B., pseudonim Lelek, lider zorganizowanej grupy przestępczej, która mogła wyprać nawet 37 milionów złotych. Obok szefa gangu zatrzymano też Kamila B., odpowiedzialnego za sprawne działanie grupy, i Tomasza D., który miał zapewnić bezpieczeństwo i ściąganie długów. Według funkcjonariuszy CBŚP i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu grupa przestępcza wyłudzała zwrot podatku VAT podczas fałszywego obrotu śrutą sojową. Uzyskane w ten sposób pieniądze gang inwestował w legalne interesy. W czasie zatrzymań policja zabezpieczyła ponad 160 tysięcy złotych i przedmioty o wartości 25 tysięcy. Prokuratura Krajowa postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Lelek znany jest policji z kierowania grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. W 2016 roku wyszedł z więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowy Dom Polski w Jerozolimie odwiedzą dziś uczestnicy czwartego zjazdu Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. W Ziemi Świętej od niedzieli trwa patriotyczna pielgrzymka, w której biorą udział znaczeni medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i weterani drugiego Korpusu Polskiego generała Andersa. W klasztorze sióstr Elżbietanek upamiętniona zostanie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, ale nie tylko, mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Upamiętniająca również wysiłek Polaków walczących od 1939 roku o wolność i niepodległość. Nastąpi również uroczyste przekazanie przez żołnierzy generała Władysława Andersa repliki orderu wojennego Virtuti Militari, który pozostawił w 1943 roku w Ziemi Świętej naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski. Patriotyczna pielgrzymka potrwa do jutra. Polak zdobywcą muzycznego Oscara Gramophone Classical Music Award. Jakub Józef Orliński, polski śpiewak, kontratenor, zwyciężył w kategorii Młody Artysta. He hails from Poland and his name is Jakub Józef Orliński. To nagroda, która otwiera drzwi. Od dziś są otwarte dla Jakuba Józefa Orlińskiego. Młody artysta roku, Jakub Józef Orliński, kontratenor, od kilku, ale niewielu lat, robi oszałamiającą karierę. Mówi Polskim Radiu Zofia Zembrzuska z Instytutu Adama Mickiewicza. Jego kontakt z publicznością jest też fantastyczny, także ludzie przychodzący na koncerty bardzo się angażują, ponieważ on wychowany w amerykańskiej szkole muzycznej potrafi tę relację z publicznością fantastycznie nawiązać i włączyć odbiorców w przeżywanie muzyki, którą wykonuje. Dodajmy, że 29-letni Jan Jakub Orliński robi sobie czasami przerwę od Händla czy Vivaldiego. Jest członkiem zespołu breakdance'owego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. A teraz w Trójce. Czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W studiu Tomasz Gorazdowski. Do kraju wrócili siatkarze po Pucharze Świata, który rozgrywany był w Japonii. Polacy zajęli tam drugie miejsce, odnieśli 9 zwycięstw. Przegrali tylko 2 razy ze Stanami Zjednoczonymi i Brazylią. Turniej w Japonii wygrali niepokonani w całym turnieju Brazylijczycy, mówi Karol Kłos. Był równy sezon i walczyliśmy na wielu bitwach, na różnych polach i nie polegliśmy, myślę, na żadnym z nich. No, można powiedzieć, że na Mistrzostwach Europy spodziewaliśmy się i wszyscy chyba liczyli na coś więcej niż tylko brąz w tym momencie, ale to był długi sezon i myślę, że daliśmy radę. Myślę, że może cieszyć to, że przez tak długi czas utrzymywaliśmy tą równą formę i równą dyspozycję. Koszykarze z Torunia i Włocławka rozpoczęli udział w Lidze Mistrzów, ale oba zespoły przegrały. Anvil z niemieckim zespołem Rasta Vechta 76-89, a Polski Cukier z Baxi Manresa to zespół hiszpański 81-85. AC Milan ustanowił rekord, niestety niechlubny. Niegdyś gigant włoskiego i światowego futbolu, teraz zaledwie jeden z zespołów zanotował rekordową stratę za ostatni rok, wynoszącą 146 milionów euro. Wszystkie dochody w klubie spadły, z wyjątkiem wpływów za transmisje telewizyjne, które wzrosły o 3 miliony. Tylko. Zwycięzca slalomu i zjazdu w Kitzbühel dostanie w tym sezonie rekordową premię 100 tysięcy euro. Zawody na słynnym stoku Strive, które zaliczane są do Pucharu Świata, są uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych w narciarstwie alpejskim. Formuła 1 zapowiadała, że będzie się powiększać i się powiększa. Na razie uzgodniono warunki kolejnych startów w Stanach Zjednoczonych, choć nie wszystko jest ustalone. Miami ma stać się kolejnym domem wyścigów Formuły 1. Amerykańscy szefowie najpopularniejszej na świecie odmiany sportów zespołowych podpisali właśnie porozumienie z właścicielem terenów wokół stadionu Hard Rock. Tam rozgrywają swoje mecze futboliści NFL Miami Dolphins. O całej sprawie jest bardzo głośno, ale tak naprawdę to dopiero połowa sukcesu. Amerykańscy szefowie F1 doszli do porozumienia z właścicielem stadionu i przyległych mu terenów. To tam już w 2021 roku miałby odbyć się uliczny wyścig na wzór tego, który organizowany jest w Monako. Amerykanie z dumą ogłosili swój sukces. Teraz jednak zaczynają się schody, bo ostateczną zgodę muszą wydać władze miejskie. Już raz nie zgodziły się one na organizację rywalizacji formuły wokół pięknie położonych terenów przy porcie. Uwzględniły w ten sposób protesty ludzi. W przypadku ścigania się w okolicach stadionu uciążliwość dla mieszkańców ma być zdaniem pomysłodawców minimalna i dlatego liczą oni na przychylność polityków. Teraz trzeba będzie przekonać do projektu sceptycznego wobec pomysłu burmistrza miasta. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. No, o sporcie znowu o 17. Zobaczymy, co do tej pory się wydarzy. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tam też miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 15 stopni w Olsztynie i Zakopanem, 17 w Bydgoszczy i Lublinie, 19 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Do 30 rat 0% w MediaMarkt.

you'd call me now, baby, I'd come running. Call. To z kolei była wiosna. Wiosna 2007 roku, zespół Kings of Leon. To była piosenka, która z kolei zwiastowała płytę Because of the Times, ich trzeci album w dyskografii. Taką płytę, która wydawało się, że pogrąży już nadzieję zespołu, że cokolwiek się zdarzy w Stanach Zjednoczonych. Jakże bardzo się mylili. Ale kto mógł wtedy wiedzieć, że Wielka Brytania, kochająca tych nieokrzesanych chłopaków z Ameryki, to nie będzie dość. Kiedy wydawali tę właśnie płytę, ich wytwórnia powiedziała im, że no okej, fajne macie chłopaki te płyty, ale my trochę nie wiemy, co mamy z nimi zrobić i właściwie to niespecjalnie nam ta muzyka gdzieś pasuje w naszym planie wydawniczym i planie promocyjnym. Połóżmy to sobie gdzieś z boku, poczekajmy, może będzie jakiś spokojniejszy miesiąc, lepszy tydzień, to wtedy to gdzieś tam wydamy. Ta płyta, która tak leżała na półce i nie mogła doczekać się swoich dobrych dni, to właśnie był ten album Because of the Times i on też jeszcze nie był tym przełomowym, ale gdzieś właśnie z trochę frustracji, trochę tych resztek nadziei tworzyły się piosenki, które wypełniły tę płytę numer 4 Only by the Night, płytę przełomową, ale to już jest bardzo, bardzo inna historia. A teraz w dopołudnia zespół, który miał szczęście od swojego debiutu, zresztą teraz piosenka właśnie z debiutanckiej płyty Yeah Yeah Yes. Oh, Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z systemem Android. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 3849 zł, oszczędzając 1650 zł. A za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Pieluszki Dada Extra Soft. Tylko 19,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy państwa. Posłowie wczoraj zaakceptowali poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej kary za sprzedaż i import kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Panie Adamie, o kopciuchach, tak się używa tego określenia. Minister Emilewicz mówi tak. Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej, do tej ostatniej to jeszcze dzisiaj wrócimy, dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów. Chodzi, panie Adamie, o walkę o czyste powietrze, by używać takich pieców, które są zgodne z normami. Takie normy niedawno w Polsce wprowadzono i kary będą do 5% przychodu przedsiębiorcy, nie mniej niż 10 tysięcy złotych. Tak jak nie jestem zwolennikiem karania za wszystko, tylko raczej nadzoru i pilnowania, kontroli. Tak. Natomiast w tym przypadku rzeczywiście to chyba ma uzasadnienie, ponieważ podejrzewam, że tu przede wszystkim rządzi szara strefa. 20-25%, proszę pana, szacuje się, że tyle szara strefa. Właśnie o to chodzi, a ludzie będą zawsze wybierali produkt tańszy, no tak, i niekoniecznie patrząc na jego jakość czy jego właściwości. Trzeba trochę zmusić w związku z tym firmy trzeba, dokładnie tak. No bo proszę zauważyć, że według tych statystyk, które teraz już obserwujemy od paru lat, jak sprawa smogu stała się sprawą głośną, to śmiertelność z tego powodu w Polsce wzrosła z 43 do 47 tysięcy. To jest w ciągu krótkiego czasu. To jest kolosalny postęp. Czyli de facto z tym smogiem nie radzimy sobie. O trochę bardziej skomplikowanej technologii jednak teraz będzie. Rzeczpospolita informuje na pierwszej stronie wielkie napisy. Do miast wlecą roboty, proszę państwa. Już za kilka tygodni nad Warszawą po raz pierwszy przeleci autonomiczny dron medyczny. To początek rewolucji, przekonuje Rzeczpospolita, w przestrzeni powietrznej polskich aglomeracji. A przy okazji, panie Adamie, to jest niemały rynek. 3 300 milionów złotych ma być warty rodzimy rynek dronów do 2026 roku. To prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ten dron, który będzie testowany nad Warszawą medyczny, pewnie jakiś transport medyczny, na przykład krew, 8 kilometrów w powietrzu ma przelecieć. No jest to postęp cywilizacyjny, bardzo korzystny i bardzo pożyteczny, choć jak przyznam szczerze, że jak się patrzy na to, co się dzieje w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w Europie też, to jakiegoś gigantycznego zainteresowania tymi dronami nie obserwuję. Zainteresowanie może jest z wdrożeniami jest trochę inaczej. Pewnie gorzej. Co do tych latających nad miastem, no właśnie. No to tu już jest sprawa skomplikowana, bo jeśli to będą drony medyczne rzeczywiście, no to nie będzie ich tam tłum na niebie, tylko będą to pojedyncze pewnie przypadki ratunkowe, co jest szalenie istotne, bo to jest czas. Ale z drugiej strony, jeśli by to się skomercjalizowało bardziej i z byle paczką z firmy kurierskiej będą drony latały nad miastem w dużych ilościach, zrobi się tłok. To zrobi się tłok. I teraz, czy my to, pewnie informatycy ogarną to jakoś, ale czy nie będzie zagrożenia, że ten nasilenie ruchu będzie trudne do spacyfikowania? Żeby na głowę nic nie spadło, prawda? No więc właśnie o to chodzi. Na przykład Szwajcarzy zrezygnowali z dronów, poczta szwajcarska, bo uznali, że jest niebezpiecznie, bo jeden z takich dronów spadł i byłoby nieszczęście, więc oni po prostu zrezygnowali z tego. No jest to bez dwóch zdań ważne. Bezpieczeństwo tu jest szalenie istotne. Tak, ale mamy, panie Adamie, zdolnych programistów w kraju. Mam nadzieję, że sobie z takim kłopotem poradzą. Tu jeszcze jeden wątek się pojawia. Do tej pory miasta muszą sobie organizować strategię zagospodarowania przestrzennego. O tym wiemy, ale trzeba będzie robić coś takiego, konstruować jak strategia zagospodarowania przestrzeni powietrznej. No dokładnie tak. Aż 32 miliardy euro. Tyle wyniosła wartość majątku Polaków za granicą w 2016 roku. Na niezapłaconych od niego podatkach budżet stracił 1 400 000 000 euro. Informuje dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o raje podatkowe, o to, że taki właśnie kapitał pojawia się w rajach podatkowych, choć na tle Unii Europejskiej nie wypadamy najgorzej. Zdecydowanie nie. Póki instytucja raju podatkowego będzie istniała, póty będzie rynek, będzie oferta, będzie zainteresowanie. Nie ma siły. Były już próby takie ogarnięcia tego i spacyfikowania zjawiska. Wszystko skończyło się niczym. To są próby krótkie, akcje mało skuteczne, o niewielkim zasięgu, niewielkiej skali tych obrotów. Także raje podatkowe zwyciężą w każdym przypadku, no bo po prostu pieniądz kusi. I zyski nieopodatkowane kuszą. Wie pan, ci, którzy nie lubią podatków, to mówią, że świetnym rozwiązaniem na taki kłopot jest stworzenie raju podatkowego u siebie. No prawdę mówiąc, te raje podatkowe się trochę rozmnożyły, bo wiele chciało osób, firm, państw z tego skorzystać, ale to zostało w skali europejskiej na przykład zdecydowanie przekrócone i to rozmnażanie zakończyło się. Teraz o branży, proszę państwa, w której jesteśmy potentatami, jak informuje dzisiaj Puls Biznesu. Uwaga, ten rynek nazywa się tak, rynek tak zwanych elementów złącznych. No i ten rynek w Polsce należy do największych w Europie. W ciągu kilku lat możemy nawet wspiąć się na podium, jeśli chodzi o Europę właśnie. Elementy złączne, czym to jest, proszę państwa? Śruby, nakrętki, nity, stworzenie, opaski zaciskowe, różnego rodzaju wkręty, wpusty czy zaciski, jak czytam w Pulsie Biznesu. No jest 120 wytwórców w Polsce. Wartość przekroczyła 1 800 000 000 złotych i proszę sobie wyobrazić, że to już było dwa razy więcej niż w 2005. No i ten rynek się dynamicznie rozwija, rzeczywiście. Polskie śrubki cieszą się. Ale polskie śrubki mają dobrą tradycję. Bo jak sięgnę pamięcią do dawnych czasów minionych, to wtedy, kiedy była brędza we wszystkich dziedzinach, to akurat śrubki zawsze można było kupić. Także ci rzemieślnicy sobie doskonale radzili z tym i to utrwaliło się. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że technologicznie śrubki to już nie są proste śrubki. Naprawdę? Ja nieraz mam do czynienia na działce, bo muszę coś tam instalować, coś tam robić. To tak skonstruowane są te urządzenia w tej chwili precyzyjnie, tak wyspecjalizowane do poszczególnych elementów tam budowy czegoś tam, że to już naprawdę wymaga wielkich narzędzi i wielkich technologii. Jestem pełen podziwu. I jeżeli w tej dziedzinie jesteśmy tak dobrzy, to znaczy, że za tymi technologiami nadążamy. I na koniec, proszę państwa, cenne informacje. Otóż wiem, panie Adamie, kiedy robi pan zakupy w internecie. No, a przynajmniej statystyka wie, żartuję oczywiście. Otóż statystyka mówi, raport przygotowany przez Ceneo, pisze o tym raporcie dzisiaj Rzeczpospolita, najczęściej w internecie zakupy robimy we wtorki, a najrzadziej w weekendy. W dodatku czytam w tym raporcie, w artykule w Rzeczpospolitej, że wiadomo w których dniach miesiąca, zawsze Po wypłacie, tak. Po pierwszym i po dziesiątym. No tak, ten rynek urósł już nieprawdopodobnie. Jeszcze niedawno tutaj na tej antenie tak, żeśmy już rozmawiali, że coś tak powoli się to rozwija, ale później nabrało tempa i w tej chwili to już rzeczywiście 60% ludzi już kupuje w internecie. I to jest trafne. Natomiast bardzo zaskakujące są te informacje o tym, że najczęściej te zakupy robimy już nie tam w poszczególnych dni tygodnia, ale w godzinach pracy. W godzinach pracy, tak. I to jest interesujące zjawisko. Ja podejrzewam, że nie kupuje się w pracy tam z marynarek ani sukienek, ale takie doraźne zakupy, żeby po powrocie z pracy do domu akurat dostarczyli artykuły spożywcze czy coś takiego, no to ja myślę, że to jest racjonalne rozwiązanie. No i najlepszy dowód jest, że wolne niedziele od handlu no nie mają wpływu na to żadnego. Nic się tu nie dzieje, tempo przyrostu jest olbrzymie.

inną. Zbigną i wolna. My amigo, no time to reload now. A broken people, they go where we go now. No właśnie, październik przyniesie jeszcze jedną wspaniałą płytę, to będą ostatnie dni października, wtedy ukaże się Kiwanuka, trzeci album Michaela, pierwszy wydany po tym niezwykłym, nowym, medialnym życiu, jakie przytrafiło mu się za sprawą pewnego serialu. Kiedy Michael zgadzał się na to, by utwór Cold Little Heart znalazł się w kłamstewkach Big Little Lies, nie wiedział, że zgadza się na wykorzystanie utworu w czołówce. Myślał, że po prostu jedna ze scen zostanie ozdobiona, uzupełniona jego piosenką. Zresztą jeśli pojawia się w historii show biznesu to hasło, jaką najlepszą radę mógłbyś komuś dać albo sam chciałbyś usłyszeć wcześniej i wiedzieć, że należy jej posłuchać, ta rada zawsze brzmi: dobrze czytaj swoje umowy. Ale tutaj akurat wszystko skończyło się oczywiście jak najlepiej. Dzięki Cold Little Heart Kiwanuka nagle stał się szalenie popularny, szczególnie w Ameryce. Doszło nawet do tego, że otrzymał propozycję wystąpienia na moście, który pojawia się w serialu w Kalifornii, ale uznał, że to już jest posunięcie się o krok za daleko i przejście na stronę naprawdę artysty jednej piosenki, nawet kiedy piosenka jest to tak piękna jak Cold Little Heart właśnie. Zresztą los jakoś wynagrodził mu męki studyjne, ponieważ ta 10-minutowa piosenka nie chciała za nic zakończyć się w studiu, uzupełnić się w swojej całości, jakoś zamknąć, skończyć i dać spokój artyście. No ale potem przyszło już tylko samo dobro. Chociaż Kiwanuka ma w sobie coś z buntownika, kto trochę się gniewa na to, że jest definiowany troszkę przez pryzmat tej i jednej piosenki. Na szczęście z tego buntu powstało kilkanaście nowych, naprawdę wspaniałych. Już bardzo niedługo premiera jego nowej płyty. There are miles between us. Between us, there is something between us. I may be a fool to dream of you, but God, it feels so good to dream it all. Something short and sweet. There's always a lot on my head for you. I am waiting, I am waiting. Time's always trying to kill me. There are mountains. Ain't there something between us? Something short and sweet. I don't care if I should. Do you wanna hurt me? 'Cause I've been hurting all alone. It didn't kill me, no, but it wasn't no fun. Come and get you some. Just the beginning. I only want the beginning. We'll give each other all of our best and then time can do what it wants with it. There are mountains between us. between us. There is time between us. We think there's something between us. Something shot and seed. So what can I wait? Why can I wait? What can I think? Why can't I wake without you always appearing? Oh, I better not wait too long, 'cause time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Time is gonna Short and Sweet, Brittany Howard. Niezmiennie autorka jednej z najpiękniejszych tegorocznych, jesiennych płyt. A teraz do południa przeszłość, acz przeszłość określona bardzo, ponieważ kilka dni temu ujawniono listę najlepiej sprzedających się płyt w XXI wieku w Wielkiej Brytanii. Pierwsza dziesiątka jest takim namacalnym na papierze, czarno na białym, dowodem na to, że z muzyką nie jest najlepiej, ale później zaczynają się już pozycje interesujące i czasem takie, które prowokują do wspomnień. No bo kiedy słyszeli Państwo po raz ostatni piosenkę z miejsca, z płyty, o, piosenkę z płyty z miejsca 19. Some more, some more.